Megérkeztünk 2026-ba, az évbe, amiben végre lehet, hogy kicsit fellélegezhetünk majd, kicsit változás lesz, kicsit szebb lehet a világ, nem Barna? Arra gondolsz, hogy az USA fölrúgja a nemzetközi jogrendet, Iránban polgárháború van, Kína Tájván közelében gyakorlatozik. Erre gondolsz, Ádám? A harmadik világháborúra? Újra itt. Egy gyönyörű évre ébredtünk, ahol ki tudja, hogy az év végén együtt fogunk harcolni a kukacért a lövészárokba majd. Azt gondolod, olyan szerencsék van, hogy amint leváltjuk a NERT, másnap világháború lesz. Ez a világ, ez valószínűleg tényleg igaz az, hogy vagy a Harambe halála, vagy a CERN valami fekete lyukat csinált, és így ilyen olyan dimenzióba jutottunk, ahol minden csak szarabb, egy ilyen rosszabb. Ebbe úgy tűnik, hogy most már nehéz belekötni ezekbe a elméletekbe. Hát jó, hát igen, most nem lehet. Kifelejtettük az USA polgárháborút egyébként, még azt is, igen. Hát az is még hát most izgalmas lesz. A Heritage Foundation és a Trump egy kicsit felpörgették ezt a választásokat. Szerintem az november, úgyhogy nem tudom, miért várják ennyire, mint hogyha hát, a megváltás sem. Miért? Hogy... Mióta várjuk ma választást? Értem csak, hogy mindig úgy mondják, hogy most már jön a félidős választás, akkor visszafekik Trumpot. Annyi idő van hátra, amennyi ideje már Trump hatalomban van megint. Egy év. És mennyi Isten, mi történt egy év alatt? Hát olyan, mint a 4 év eltelt volna. Ha már itt vagyunk, jó, kicsit csalóka, de a COVID 7 éve. Mi? 2019 év vége. Úgyhogy igazából 6, mert ugye az még 12 hónap, de hogyha a számokat nézzük, akkor 7 éve volt. Mit szóltok ehhez, öregek vagyunk? Hát igen. De ugye megtudtuk Orbán Viktortól, hogy ő áll a háború és béke között, úgyhogy nehéz a választás, Ádám. Igen, most terjed a YouTube-on a 2000, mindenki megmutatja magát 2016-ban kihívást. Hogy érez, hogy milyen régóta volt. Ja. Nem látod azt nekem a képet, amit beraktam azt a láttam, 6 lépés azt videóból? Az a 6 lépés, de hol voltunk? Ezt nem tudtam. Ezt nem egy 21 Pilots koncerten. Azért volt egy ismeretlen közeg. Tekit felismertem. Nézzétek, itt van. Itt a Barna, meg a Teki. Teki nagyon fiatal. 10 évvel ezelőtt. Igen, a Teki az még szinte gyerek, de amúgy te is. Ez még volt hajam. Itt ezen a mikjegér részen volt hajam. Ez elképesztő. Telik az idő. Ja, úgyhogy elképesztő. Teki milyen boldog. Igen. Nevetett. Itt még nem kell adót fizetnie annyira. Az kurva élet. Itt még nem 31,5% áfa volt. Igen. Jó Isten. Még csak 6 éve volt Orbán kormány. Már akkor is, amúgy nem tudom, amúgy én próbálok visszaemlékezni. Most, hogy vége lesz, ugye, elégszer mondom, mikor kezdett így nagyon felkúrni, de hogy így nem emlékszem sose, hogy így kifejezetten szerettem volna őket, de hogy így úgy politikailag így, hogy mondjam, tudatosabb, ugye a megafonosok, meg mindenféle propagandista szerint olyan emberek szint, akik nem kedvelnek engem, tegnap kezdett el érdekelni a politika, vagy sose érdekel, de hogy emlékszem, hogy 6 lépésen már foglalkoztunk politikával szerintem 2015-ben, kb. Már biztos, 15-16-ban már volt. Ezek a számok nem jelentek. Hát igen, mert 14-ben indult. Hát közélet, te biztos, hogy foglalkoztunk. Meg rendesen podcastben is egy csomót pofáztunk. És az ilyen 2017-18-ban volt. Ezt nem, amikor nyomtuk a mindent a semmiről, szóval már nagyon sokat elő. Ja, hogy nem csak akkor, amikor elkezdtek minket fizetni a külföldről. Már előtt is meg volt a vélemény, és általában... Magyar Péter még masszív fideszes volt. Még a Gulyás Gergővel bratisztek. Az a furcsa, hogy azért így fundamentálisan nem változott annyit a véleményünk azóta, mint mondjuk az, nem tudom, Orbánnak akkor még, hát akkor már azért még nem a keresztény demokráciát, meg az illiberális demokráciát. Akkor már nyomta? Akkor még szerintem nem nyomta ezt az elmebetegséget. Hát, volt egy fordulat, szerintem ott, mint pont a Partizán filmjében van, ez a 10 év gyűlöletben, ja, amikor így rájött, hogy ez a ócska populizmus, az mennyire kifizetődő. De hát ezt már ezerszer kielemezték, ezre nem is jobban tudják. De például pont erről jut eszembe, hogy még miatt volt egy ilyen nemzetközi sajtótájékoztató, arra úgy lesz időnk, és ott volt, hogy egymást kellett volna dicsérniük az Orbánnak, meg a Magyar Péter. Szerintem azt azért nézzük meg, mert nagyon sokat elmond. Én ki timestampeltem sok mindent, ezt a Magyar Péteréből ezt megkerestem reggel, ezért pedig fogalmam sem volt, de akkor majd visszatérünk rá. Igen, azt hiszem sokat elmond arról, hogy mennyire képtelen a Fidesz arra, hogy az árokásást. Egy másodperc. Hát amúgy a Magyar Péter mondandójával is bajom, de akkor majd rátérünk, amikor ott vagyunk. Ő legalább egy szépet tudott mondani, vagy normálisat. Amúgy én más mondtam volna szépnek. De miért még lenyomasztunk titeket, más is történt, a legfontosabb dolog, ami történt itt a szünetben, az, hogy véget ért a Stranger Things, ugye, és utána az emberek borzalmas hisztizés. Ugye elképesztő volt nézni az internetet, hogy milyen szintű hisztizés volt. És utána addig hisztiztek az emberek, hogy mindenki együtt összeállt, és kitaláltak, hogy vannak jelek arra, hogy lesz még egy plusz rész. Nem tudom. Ez kurva menő lett volna egyébként. Szerintem, tehát én is néztem ezt a összeesküvés elméletet. De hát annyira nevetséges volt. Hogy az egész volt. Egy ilyen lázálom, ami a utolsó részben volt, és hogy lesz egy ilyen utolsó rész. Két órás filmet lefoglattam. Meghúzni a Netflixnek, azt hiszem kurva nem lett volna, hogy... De nem minek, semmi értelme nem lett volna, szerintem. De mi? Ez mekkora reklám? Nem kell a Stranger Things-nek, de kurva nem lett volna. Tényleg lázalom lett volna, akkor lázalom lett volna az egész, akkor nem lett volna egy órás epilógus az egész. Mert... De bele lehetett volna magyarázni, bele is magyarázni. Game of Thrones-nál jobban örültem volna, hogyha egy lázalom, mert az volt. De hogy így, amúgy a Stranger Things azért az a legpopcorn a popcorn dolog, úgyhogy nem tudom, mire számítottak az emberek. De az is szar vége volt. Az utolsó, az kurva szar volt. Szerintem amúgy tök nézhető volt. A harmadik évad messze rosszabb volt. Az volt. Csak az volt az a oroszok plázában, az nagyon gagyi volt. De maga az évad így azért így ezen a részen, a szálon kívül így mókás volt. Tudom, szerintem én sose vettem úgy komolyan a Stranger Things, ez tényleg olyan, hogy így... Senki nem vette olyan, komolyan. De csak a fél internet látható. Jó, de az, hogy valamit popcornnak nézel, meg az, hogy elvárod, hogy szépen be legyen fejezve, hogy jól be legyen fejezve. Ez a streaming szolgáltatóknak a Fast and Furious-e volt. Jó, egy kicsit jobban áll, de hogy értitek... Szerintem meg volt a bája. Meg volt a bája, nem azt mondom, hogy rossz, mert biztos a halálos iramban is tök jó, csak hogy azért nem ilyen, nem tudom, mit várnak az emberek tőle. Szerintem amúgy nem volt annyira rossz, amin tudod, amikor így rápörög, vagy hogy nem, így jaj, a vége, nekem tetszett az utolsó jelenetek, tetszett, hogy nyitva hagyták a kérdés, de hogy így, ja jó, nem tudom, Breaking Bad-et vártak, és hogy szerintem ahhoz képest meg túlzás volt a reakció, mert ami a Game of Thrones, az tényleg borzalmasan volt lezárva, de ahhoz képest azért annyira nem volt ez rossz, mint amennyire az emberek ilyenkor nem tudnak úgy gondolkozni, hogy csak azt tudják, hogy vagy a világ legjobbja, vagy a legrosszabb dolog, ami történt az emberiség során, és nem lehet az, hogy figyelj, voltak benne rendben lévő dolgok, volt, ami nyilván hülyeség volt, de hogy így hát az nem lehet azt mondani, hogy valami nem az egyik véglet volt, vagy a más. Az a baj, hogy szerintem olyan 95%-ban nagyon rossz volt minden, amit behoztak, nem lett megmagyarázva. Mi a derek a legjobb volt? Egy, oké. De hogy így tök fölöslegesen, nem tudom, nekem nagyon furcsa volt ez az egész. Nem lett megmagyarázva. Nem, amúgy... Utána mindig jobban szeretik az emberek ezeket a dolgokat, úgyhogy majd, de hogy az a baj ezzel, hogy ez egy sorozat, amit az egész világ nézett kb. Hát egy például el lett volna várva, hogy találjam. Főleg, hogy ilyet nem lehet úgy befejezni, hogy mindenkinek megfeleljen. Tudod, mindegy is tő, hogy 3 vagy 4 évig csinálták ezt utolsó évadot, mondták, hogy jó, lesz gondolom, kurva jó vége lesz. Azt is mondták, azt hiszem, hogy el kell köszönni majd pár szereplőtől. Senki meg se halt, mindenki minden túlélt, bazd meg. Ez nekem gagyi volt. Az a utolsó 5 perc, amikor D&D-ztek, az jó volt. Na, az nekem is. A 2 órás epizódból, sőt, az utolsó évadból az volt az egyetlen értelmezhető szerintem. Én nekem nem tetszett, viszont kurva menő lett volna, hogyha csinálnak egy, tehát az egy ilyen világelső lett volna, hogyha tényleg befejeznek a sorozatot, és aztán így hopp, amúgy, mint a Twilight-ban, amikor mindenkit megölnek, és ja, nem, ez nem igazi, és akkor befejezik rendesen. Hát itt már ez valószínűleg senki, nem tudom, mindenki úgy volt vele, hogy én már túl sok mindent beleöltem ebbe a sorozatba, elvártam volna, hogy jó legyen, és reménykedek, hogy jó lesz, és nem lett jó. Szerintem. Majd jövőre lehet jön. Lehet, hogy csak én nem vártam sokat, hanem mindig annyira utáltam a 3. évadot, hogy én ott abba akartam hagyni, és ahhoz képest szerintem a 4. jó volt, és akkor így voltam már vele, hogy így nagy elvárásaim már nekem nem lesznek e felé. Ahhoz képest szerintem nem volt olyan rossz. Szóval így, én úgy álltam fel, hogy jó, ezért nem Vince Gilligan, vagy valaki írta, akik meg mondjuk 2 sorozatot nagyon szépen sikerült lezárnia, de ahhoz képest, hogy ami a Trónok harcánál volt, már valószínűleg mindennek. Ne, de mi, hát jó, hát ahhoz képest persze jó volt, de amúgy mi van a könyvben? Minden... Én évente egyszer küldözgetünk egymásnak egy haverommal ilyen cikkeket, ahol a George R. R. Martint megkérdezik éppen, és elkezd panaszkodni, hagyják már ezzel békén. Vagy hogy írja, hogy amúgy már írom, meg hogy már nincs sok hátra, meg hogy haladok, de nehéz, és akkor így ezt így elküldjük, és hát szomorú, az, ja, valószínűleg azt, azt... Én most épp újraolvasom, az ötödikre már nem emlékszem, és érdekel, mármint ugye az egészet újra... Az ötödik volt könyvben, úgy emlékszem. Én arra emlékszem, hogy a negyediket nagyon utáltam, és amikor újraolvastam egyszer már az egész sorozatot, akkor nagyon tetszett. Igen, mert ugye ez fura, hogy nagyon szétszették a karaktereket. Igen, igen, igen, de hogy viszont nagyon tetszett, hogy új dolgokat behoznak. Nem mindegy, a Stranger Things szomorú. Aha, már lett volna, hogyha van egy titkos rész. Ezt be kell vallanom valamit nektek. Hát így tervezzük az évet, sok mindent, amúgy jól van ez így kapcsán is, majd mindjárt mondok valamit, sőt lehet azzal kezdeni. Mondokoztam, majd lesznek rovatok, hogyha jól van ez így, nézzük, akkor plusz rovatokat fogunk kipróbálni egy csomót, majd megnézzük, hogy melyik működik, melyik nem, meg még technikailag is meg kell oldanunk pár dolgot, hogy ezek működjenek. Szeretnénk majd menni kinti jól van ez ígyeket forgatni, főleg a választásokig, meglátjuk, hogy összejön-e. Teki szerint ez sokkal bonyolultabb, mint én gondolom. Mindig. Akarod, mert ma meeting van, csak mondom. Jó, de arra is gondoltam, hogy ilyen jól van, ez egy extra is lehetne, és akkor néha, hogy így a hét, nem tudom, a legérdekesebb, vagy olyan, amire valami érdekeset lehet mondani, kommentjére válaszolhatunk, ezt is kipróbálhatjuk, és akkor lehetne valami hashtag, ami ha úgy írod be a kommentet, az külön kidobja nekünk, nem lehet? Mi lehetne a hashtag? Azt... Nem tudom, hogy működik. Hashtag extra, vagy hashtag kérdés? Hashtag értelmes komment. Hashtag extra, nem? És akkor az jól van, ez egy extrában lehet. Na jó, mindegy, ezen gondolkozunk együtt. Ja, és azon is beszéltünk, hogy én nekem régi vágyam, hogy majd egyszer csináljunk egy vetélkedőt, vagy egy valóságsót, vagy valamit. Egyik nap felmentem, megnéztem az RTL Plus-t, ami nem tudom miért van alapvetően, így megnéztem, milyen appok vannak a tévén alapból, és az ott volt. Az okos tévék menüjét, ez borzalmasak, na mindegy. Mármint, hát ugye, hogy kockák. A tetején vannak. Is van valami az LG-nek, az alján is, és akkor itt ennyi csíkban vannak az appok, yeah. Miközben csak azt használja az ember. Gondoltam, hogy bele kattintok az árulókba, mert mindenki azt mondja, hogy milyen jó, és hogy egy kicsit megnézem, hogy milyenek a valóságsók, vagy egy kicsit ikletet kapjak. Basszus, itt csak belenyomtam, az érdekes, az első évad nincs fönt, az RTL saját streaming szolgáltatóján, na mindegy, de a másodikban legalább ismertem arcokat, úgyhogy abba belekattintottam az első részbe, és ott ragadtam, végig, másfél órás volt az első rész. Annyira lekötött, és azóta is, úgyhogy kb. Tudom, hogy kik fognak nyerni, meg kik esnek ki, és még így is borzalmasan leköt a áruló. Nem, nekem ez egy új dimenzió, bazdmeg. Jó tévé. Igen. Jó, hogy így, nem csak az, hogy így tényleg kurva érdekes. Az, hogy mit meg idegesít is, hogy mindenki milyen biztos a dolgában, miközben valószínűleg egy pár évad után kiderül, hogy mindenki állandóan vakon van, és akkor vissza kell venni, de hogy így valami van, nagyon elteti magát. És tényleg csak be kell dobni embereket, és akkor mindenkinek gyanús, és akkor mindenki kalkulál, és akkor csinálják a sót, nem kell baromságok, csak hogy valószínűleg én leépülnék szellemileg egy 3 nap alatt, amúgy teljesen. Szóval borzalmas lehet ez a bizonytalanság. Na mindegy, érdekes. Én ez egy hónap múlva hozzátok szólni, de ja, most jó, már tervezem megnézni, mert... Most már nagyon nyomaszt a végén vagyok, főleg, hogy a Vájé Pista kiesett. Nem mondd már el! Mondom, egy hónap múlva megtudom. Mindegy, mert tudom, mindenki tudok, hogy kiesik ki, és ennek ellenére izgalmas, olyanokon izgulok, hogy a Dérheni egy almát kell odaadjon valakinek, azt a izgulok. Nagyon furcsa ez számomra, úgyhogy már csak ezért is majd belenézek. De én úgy gondolom, hogy én élvezném. Én a Igen, amúgy, Eden Hotelt is azért, mert ez nem is egy valóságshow, mert a valóságshowban általában mindenki tudod így valamennyire magát adja, vagyis a való világ meg ilyen szarokban, de hogy ez inkább egy ilyen vetélkedő, egy ilyen társas játék, és így igazából csak az egész a játékról szól, nincs az, hogy most elmegyünk randizni, vagy nem tudom, milyenek ezek a szerelem, hanem tényleg a játék csak a lényeg. A Mesztelen szigetes? Van olyan is, igen. Azt nem akarod nézni. Hát, nem úgy, én abban láttam egy részt, azt hiszem, de ilyen kecsumalmas voltam. És ugye kit akarták, amúgy szóltak el. Akkor miért? Nem, tehát ők egymás között azért gondolom nem látták. Miért nem csinálj egy valóságsót a Pornhub? Ott legalább, de vagy ez a tévék, akkor miért kell Mesztelen valóságsót csinálni, hogyha kit akarják az egészet? Akkor ennyire azért nem kell. Na, jó, nem tudom. De fura dinamikát szül az emberek között. Tessé? Fura dinamika az emberek között, akit vesznek. Tehát az, hogy te nem látod, ők azért látják, és akkor mi a franc. A lényeget, akkor késő este add, azt kész. Na, meg amúgy gondolom egyébként a első sok után azért így oké. Hát már láttam, úgyhogy igazából nem olyan nagy. Nem tudom, érdekes, hogy viselkednek, és így kattog az ember, hogy meg se mernék szólalni, vagy bekattannék, mert látom, hogy páran bekattantak, az látszik, én nem tudom, én egyszerűen nem lehet jót csinálni ebben. De most valószínűleg csak egy évadot nézek meg, mert most elítődtem már ez. Túl sok stressz. Hát, nem csak stressz, csak így a végére már tényleg így nyomaszt az egész, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Amúgy, ja, ezt akartam mondani, a legjobb benne, a legjobb az egész hárulókban, az Árpa Attila. Imádom. De mi ő valami? Én ripacskodik, szereplő? De pont az a ripacskodás, ami annyira jól ellensúlyoz azt a sok stresszt, hogy egyszerűen az Árpa Attila szerintem legjobb alakítása. Imádom bármikor ott van. De ő szereplő? Vagy nem, műsorvezető? Ő a műsorvezető, aki ott eljátsz, hogy ő a vendéglátó, és így annyira fura, ahogy játszik, hogy egyszerűen nem tudnám szórakoztatni. Hát a több esélyt kéne adni a tévének. Ja, túl RTL Pluszon mik vannak, és így azért a többi nem biztos, hogy annyira érdekel, de hogy... Az állarcos énekes? És tényleg nagyon fura, hogy a saját valóságsajokból nincs fent az első évad, de járt a licensz, nem tudom, a saját, mindegy, nem is... Ez franchise? Akkor gondolom franchise. Igen, persze, ez külföldi. Na, mit gondoltál? De nem tudom, egyszer valamit kitaláltnánk itt is, nem? Na, vagy te? Hát én gondolkozom valóságsókon. De amúgy igen, arra rájöttem, hogy tényleg ez viszonylag egyszerű ennek a koncepciója, szóval nem kell itt felépíteni ilyen vetélkedőkhöz, ilyen villá. Mi volt a játékhatárok nélkül, és úgy is nagyon drágának tűnik, szóval végtelen kamera kell, szóval azért ez egy nagy költségvetés kell hozzánk képest is. Hát meg kúra sokan vannak, nem? Hát gondolom, ők se ingyen csinálják, szóval, hogy azért... Nem tudom, lehet, hogy nem ingyen, lehet, hogy hát nyerni lehet a végén, de hát azért nem tudom. Hát én nem tudom, szerintem... A világban. Igen, a RTL-nek igen, annyit sikerült, hogy a kész átverés valami kegyetlen borzalmas formába áthozta az internetre, az sajnos... De legalább volt annyi, nem? Tehát azt nem a tévére szánták, az ilyen side quest, vagy ilyen hát, side amúgy hustle. Amúgy azt a tévébe vagy... is ment, vagy a tévé, vagy van RTL 2, én nem tudom, de szörnyű. Én csak a cikket olvastam róla, és már úgyis kirázott a idő. Nem csak szidom a tévé, de amúgy múltkor is mondtam, hogy volt valami érdekes koncepció, amikor így színészeket kivittek Ázsiába, csak ott nagyon nem spontánnak tűnt, úgyhogy nem tetszett, de ez jó. Meg érdekes látni, hogy még mondjuk a Murianikő meg a Molnár Áron ott jóban vannak, aztán azóta látszik, hogy hányan lettek ilyen nagy Fidesz celebek pont ebből az évadból. Uh-huh. Uh-huh. Most, ha jól hallottam, a Murianikő is fellépett a... Nem, Tóth Gabi volt. De a Murianikő nem volt. Azt nem tudom, a Tóth Gabi volt, és ezt nem timestampeltem. Jó, igen, tudom. Az mondjuk nem meglepetés, mert akkor se csak érdekes. De szerintem az bet, hogy az a... Dérhani is volt, pedig őt nagyon szerettem. De mondjuk lehet, hogy jó fejember most is, csak furcsa, hogy azóta egy csomóan, meg ott volt, aki Tóth Gabi mellett zsűri a TV2-ben, szóval érdekes, hogy szóval bekebelezi a Fidesz a celebeket. Ja, hát a Hajdú Péterről ne is beszéljünk. Láttad a cikket ma reggelit a Hajdú Péterről? Mi történt Hajdú Péterrel? Ne. Itt raktam reggel a randomba. Igen, a Hajdú Péter meg ugye nagy interjút csinált, ahogy kell, Bohár Dániel. Óriási igény volt. Köztiszteletben álló magyar állampolgár Bohár Dániel. Igen, mindenki alig várta. Tényleg nehéz már nem azt látni, hogy a Hajdú Péternek inkább mondják, hogy mit kell csinálni, mint hogy magától megcsinálja. De nézzük meg a videót, nem? Az őrület az egyre beljebb gyűrűzik. És azt, hogy mondjuk én... a gyerekemet majd, a feleségem elmehet, én elmehetek nyugodtan Budapest utcáin, bármikor, bárhova. Ilyenkor azt kell, hogy megtipéljük a kontextus. Olyan karácsony a hibás, vagy a... Ez is olyan... Vagy hogy Németország utcáin már nem lehet kimenni. Melyik propagandától jel? Kínálat olyan... Nincs, mert elfogyott. Elfogyott? Mert azt Kínából szokták importálni a wifi-t, nem tudom, tudjátok-e, ilyen nagy konténerekbe hozzák. Ez valami Schmidt Máriától idézel? El tudom képzelni. Így rengeteg wifi-t kell importálni, hogy ez ne fogjon el. Amúgy nehogy azt hitt, hogy az átlagos fideszes nem hinné el. Hát jó, oké, csak hogy most én miről beszélsz? És most, hogy a hó miatt kicsit gyorsabban fogy a wifi, és nem győzik vinni a falba. Nem, a hidegben többet kell égetni belőle. Ja, az volt a kedvenc ilyen izém egyszer, hírcsárdás hírem, hogy azt hiszem, hogy hozzák be a wifi-t ilyen kurni konténer. Az vicces volt. Mény, amiről azért nagyon nehéz vitatkozni. Nem. Például ezzel vitatkoznak szerintem a legkevésbé az ellenzékiek. Tehát az, hogy Budapest az egyik legbiztonságosabb főváros az unión belül, ez szerintem ebben majdhogy nem konszenzus van, hogyha megfigyeled. Tehát, hogy... Hát amúgy, ja, de hogy ez így volt 20 éve is. Meg. Bár most nem tudom, ilyenkor ki ki, mert amikor a karácsonyt kell szidni, akkor tudják szidni, de most amikor Budapest azt kell mondani, biztonságos, akkor meg muszáj. Hát, Budapest egyszerre a gyönyörű kincse az országnak, nagyon szép látvány, és egyszerre csődbe ment szeméttelep, hajléktanok mindenhol, ilyen vadkelet, igen. Jó, nehéz. Hát egy biztonságos, legalábbis én, ja, hát nyilván van neki árnyékbokszoló. De főleg a világszinten, szóval azért európai városok azért, hiába mondják azt, hogy Németországban nem lehet kimenni, azért nagyon sok biztonságos európai város van. Hát a legtöbb az, igen. Ez azért az unión belül. Én jártam már városokban, Európán belül. Nem tudom, Amsterdamban voltunk. Egyáltalán nem. Nem rettettem, de egyébként azt, hát inkább olyat tudok elképzelni, hogy így kiment, és így hú, bazd meg. Nekem a Rómában volt olyan ott a vonatállomásról, hogy kijöttünk, és így pillanatotég olyan volt, mint hogyha valami Marokkóba, vagy nem tudom, valahol Afrikában lennék, tehát ilyen eszetlen állapotok. Jó, nem eszetlen állapotok voltak, csak hogy így nem erre számít az emberem, amikor Rómába megjelenik, de aztán három utcára arrébb mész, és Rómába. Van a három utcával arrébb mész Budapesten is, ahol érdekes állapotok vannak. Persze, hát a keleti, sőt, de az persze. Összes kibaszott, ezek szerint az ilyen emberi probléma, hogy a pályaudvarok azok a legnagyobb szennyek a minden országban, tehát a Kelenföld is olyan, a 14. kerület szerintem egy nagyon jó kerület, tök szép, tök nyugodt, szinte már unalmas, Kelenföld, atya úristen, hát azért az kemény hely. Vannak állapotok, ezt tudom. Nem? Hát én azért hallok olyan véleményeket, hogy milyen jó lenne azért ide is befogadni, tehát van ilyen hardcore kemény. Igen, de a biztonságra... Mármint arra gondol, amikor fizethetnek érte, és hát a... Migránsokra gondol, igen. Szerintem. Igen. Hogy milyen véleményeket, ha például Fideszben, amikor lehet venni le a telepedési kötvényt, vagy amikor behozzuk vagy a filipinókat. Aha. Ugye keresztények el. Ja. Nyilván az fontos. Azt szerintem mindenki elismeri, hogy ez nem Barcelona, hogy lekapják az órát. Most nincs sajtom egyébként óra, hogy Hatházi úr. Mely a Hatházi úr? Írja, hogy óra van rajtam. És a torna is figyelt. Igen, és látom, de a... Hatházi úr, megírja! Megírja, hogy milyen órája van a szegény embereknek itt. Az ember félve vesz fel márkásabb ruhadarabot. Igen? De azt tudja, hogy itt főleg ilyen közpénzen nevelkedett emberekről beszél Hatházi, de szóval amikor valaki tudod, hogy közpénz közelében van, és csak a táskája annyit ér, mint egy átlag embernek a kocsi, akkor azért hát... hagyj emeljen már fel a szemöldököm. Igen, meg nem csak, hogy közpénzen nevelkedett, vagy hát ugye egy politikus az, de a politikusnak, amikor azért a Rogán Tóninak a felesége tényleg ilyen 100 milliós táska, vagy a Matolcsi Ádám, ugye? Hát igen, ahol eltűnt egy csomó milliárdunk. Eltűntek, szóval és azt, megjelentek. Hatházi ilyenekre beszél, hogy eltűnt több 100 milliárd készpénz, és aztán akik a közelébe voltak, annak 100 milliós táskája van, és akkor így Hatházi, hát még ezeket összekötni? Szegény Hajdú Péter, igen. Van, aki adja már. Nem is értem. Karkötőid azok rendben vannak, ugye? Ezek temus. Nehogy az legyen, hogy nem beszélgetünk nem. Egy jót, aztán az lesz a hír belőle, hogy milyen karkötő nem, volt nem, rajta. Úris, na jó, én ezt nem akarom tovább. Várjál, már nagyon viccesek, mondjuk a Temul azon meg más problémák vannak amúgy. Erkölcsek, de ezt hagyjuk is. Digitális számlát átküldött neki. Hát, ilyen viccesek ezek a fideszesek, nem? Nevessé már! A humor a szubjektív Ádám, de ez valószínűleg azért nem a ország 90%-ánál nem ütné meg a küszöböt. A Boárt fura, mármint, hogy itt mint ember van. Aha. Nem pedig, mint megafon képző riporter, és így azt már megszoktad, amikor ilyen mondja a fasságát, koncentráltan, nagyon profin, igen. Azt megszoktad, de itt, mint ember, és azt még nem szoktam meg, hogy ő poénkodik. Hát mondjuk a poénkodás az egy elég erős szó rá, de amúgy ezt, most megjöttek a kedvem ezt megnézni, ezt a interjút. De most igen, még folytatják az interjút, hogy már nem félve vesznek föl dolgokat, mondjuk nem tudom, pont ő miért, de hogy közben meg az órát azt azért mégiscsak az videó egyik részében rajta volt. Úgyhogy lebukott a Hatházi, megírta, hogy milyen órája van, egy 5 milliós óra, figyelj, Hajdú Péternél, szerintem ott kevésbé lepődik meg az ember, mert ő talán... Hát meg azért egy ideje már azért szerintem ő a Fidesz előtt. Tehát, hogy igen, hogy a Fidesz előtt is már vámpír, tehát más nem dolog, politikus. Hogy mennyire elkölcsös műsorokat csinált, az egy dolog, meg ilyenek, de hogy inkább... Tőle nem sajnálom, mármint, hogy neki szerintem volt rá ezelőtt is pénze. Igen. Mondjuk most már youtuber, szóval most már nehezebb, én azért látom, hogy azért a youtuberségben annyi nincs, hogy a Hajdú Péter itt milliárdos legyen, de hogy valahogy mégiscsak sikerül, de hát lehet, hogy már csak feléli a készleteit. Hát vagy befektette, amikor jó menne ki. Azért egy elég nagy gazdasági fellendülés évtizeden vagyunk túl. nem baszt el órára, meg hermésztáskára, akkor szerintem ő egy vagyont össze tud szedni. Viszont itt most beszéljünk az antikultúra ellentétéről egy szomorú hír kapcsán, amit valószínűleg már ti is tudtok, hogy meghalt Tar Béla, hát szomorú. Én meglepődtem. Nem volt jó állapotban szegény, idősebb hátával volt. Mint a korodát, amúgy szellemileg még ugyanúgy toppon volt, ahogy néztem. Ja, hát valószínűleg mondjuk nézzétek meg a filmjét, vagy a Partizán interjúját, mert ott azok nagyon érdekesek. Nekem is még van egy csomó Tar Béla film, amit be kéne pótolnom. Valamit talán láttam, de nagyon régen is. A Sátántangot azt már nagyon régóta meg akarom nézni, csak azért örülök, ha össze tudom hozni azt, hogy nem tudom, leülök valóban fél órára, úgyhogy egyelőre ezt egyben nem is lehet, nem? Vagy hát de amúgy nem tudom, hogy nehéz. De közben azt gondolom, hogy ez a Sátántangot valószínűleg egybe kéne megnézni. Szóval, jó, de kis szünetet. Jó, ki lehet menni pisilni, értem, de hogy azt gondolom, hogy ez úgy adja meg az élményt, ha egyben nézed, nem sorozatként. Jó, de semmiképpen arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy naponta egy órát. Valaki fölbontja egy évadra, igen. De hogy valószínűleg úgy van meg a hatása, úgy arra lett tervezve, hogy ezt kb. Egybe ült végig. Azt is adom, hogy moziban nézzem meg, mert most valószínűleg visszahoznak egy csomó Tar Bélát a mozikba, hogyha van eszük. Ez nemzetközi hír volt, lehozták külföldön is, nyilván nagyon sok rajongója van külföldön is. Talán Orbán Viktor inger küszöbét ez nem ütötte meg, ha jól tudom. Kár ebbe belekeverni Orbán. Hát ez furcsa, hogy tényleg az egyik legnagyobb művészünk, a leghíresebb, és csak azért, mert gondolom nem szimpatizált vele. Szerintem úgy biztos írt valamit, hát most... Nem tudok róla. De tudom, hogy például emlékszem, hogy még nagyon régen, amikor Brad Pittit forgatott, akkor ő is így mindenféle Tar Béla filmeket rendelt be, mert óriási rajongója. Én a Scorsese-ről tudom. Vagy hát nem azért, mert jóban vagyok vele, de olvastam. Szóval csinál TikTok videókat az unokájával. Nagyon jó pofacsávó. Podcastnak meghallgassátok meg a Partizán interjút például. Annak a befejezés a legendás. Nyugodjék békében. Igen. És még miatt áttérünk a nyomasztásra, legyen valami pozitív hír is, nem? Volt egy ilyen hacker konferencia, és ez a drága hacker, akinek most mi a neve? TechCrunch. Akkor ez igazi? Nem mi? Tudtam, ez igazi a TechCrunch. Mi az, hogy igazi? Hát én a izéből tudom, csak a Silicon Valley-ből, én nagyon szerettem azt, és ott a TechCrunch-on mutatták be a dolgaikat. És akkor ez mi volt az előadás? Hát Marta Root ebbe a Power Ranger jelmezbe fölment, és hát egy élőadásba kitörölt egy fehér felsőbbrendűségű, hát ilyen társkereső oldalt. Igen. Maga a videó nem túl izgalmas, mert a Terminátor beírja, hogy delete valami, és akkor kitörli mindent. De ő telementett minden adatot, azt írja. Hát ez valószínűleg nem az etikus hackerkedés része. De mondjuk itt ez még egy ártatlanabb oldal, szóval itt nem az volt, hogy együtt gyűlölködtek, bár valószínűleg ez része. Hogyha egy náci oldalon akarsz ismerkedni, akkor valószínűleg, ha ez az összekötő, akkor azért szóba kerülnek a zsidók valószínűleg egy idő után, de hogy... Mint az Orbán kongresszusi beszélében. Igen, ott egy kicsit máshogy, de hogy szóval nem azt mondom, ez a legrosszabb náci oldal, de hogy valószínűleg azért furcsa, aki úgy érzi, hogy már csak náci oldalon tud ismerkedni. Az a rossz, hogy így nem nőn vagy kíváncsi más véleményre, és akkor eléggé befordulhatsz még jobban. Ne legyél álszent, te is inkább egy lipsi oldalra mennél ismerkedni, mint a jobb randira. Mondjuk valószínűleg azért, mert három lány van ott, de hogy... Hát jó, de azért egy randi, ezt derüljön ki a randin, hogy ki mennyire, hogy ki náci, meg ki nem. Lehet, hogy de te meg akkor Tinderen inkább az alapján döntöd el, hogy hogy néz ki. Az menj felszínesebb, vagy legalább világnézet alapján, hogy hasonló a gondolkozás. Nem a kinézet számít, hanem legyen akkor a náci. De a kinézet is biztos számít valamit amúgy, gondolom én. Hát lehet. Legyen. De miért, hogy Tinderen is, ez a kinézet, de hogy azért a képekből átjön valami vibe, ami vonzóvá tesz valakit, vagy nem. Ugye mi férfiak vagyunk, úgyhogy csak így húztunk mindenkit. Éppen tartja a kezét kifele előre. Éppen a heart goes to you. Azt mutatja. Ja, nem jönnek át még a poénjaid. A náci oldalon lehet, hogy van pár karlendítős kép. Lehet, hogy ez a letölthetnénk elvileg. Én ezen rögtön mondta a színpadon, hogy imagine calling yourself the master race, but forgetting to secure your own website. Maybe try mastering tools first. Ma fordítsa az embereknek, légy szíves, rögtön. Jó, hát ez majd... Tükör fordítsa. Nem, hát majd a vágók... De master race, azt hogyan mondanád amúgy, hogy képzeld el, hogy te vagy a felsőbbrendű faj, de elfelejted levédeni az oldaladat? Hát igen, ez nem biztos, hogy annyira sikerült most, de hát nem lehet mindenkinek minden. Na minden, hát ez nagyon csúnya dolog egyébként, itt ne csináltak, töröltök weboldalakat, de azért ez egy vicces, főleg ebben a rózsaszín Power Rangers jellemezve, ez igazán megadja a pikantériáját. Annyira fájt a szívünk egy jó télért, egy hóért, és megjött. Ilyen hó, basszus, hogy leesik, és egy hétig, vagy két hétig áll, ki tudja, mikor volt. Biztos, hogy nem most. Ember emlékezet óta, hát legalábbis az én emlékezetem nagyon rossz. Volt biztos gyerekkoromban ilyen, meg volt olyan, hogy pár napig állt, de ilyen, hogy így elképesztő. Ja, ez furcsa. Well done, természet. Igen, én nagyon örülök neki. Annyira jó volt, meg volt ez a tipikus, mentem haza, sötét volt, de sárga az ég, esik a hó, és így volt kedvem sétálni. Ez a jó tél. Hideg van, de nem érdekel. Megyek a hóba. Ropog a hó, csodálatos fények vannak. Mwah. Ezt vártad? Ez jó. Amikor mínusz 5 fok van, és száraz minden, és csak ilyen hideg, az fúj, utálom. Végre rendes tél. Igen, kinézek, mint Kanadában lenni. Voltak problémák nálunk, de elég meredeken kell fölmenni, de amúgy... De azt hittem, az a magyar állammal... Nem, semmi baj nem volt. De ugye az is érdekes, hogy ilyenkor annyira durva, hogy annyival világosabban, ugye szilveszterkor te is kijöttél, ugye? Jaj. És kimentünk így a közel ilyen erdős helyre, és így lehetett látni mindent. Mert Budapest ugye visszaveri a fényt, így a felhők, és akkor így, hát meg a hó, de hogy olyan érdekes, hogy így világítás nélkül is nagyon, de még egy normál erdőben is, ha mondjuk nem tudom, a holdfénye, ilyenkor nagyon durva, hogy mennyivel világosabb a minden, engem az sokkolt amúgy, hogy így. Na mindegy, de hogy varázslatos, igen. Varázslatos. Voltunk, tegnap is elvittem a gyerekeket szánkozni, elhúztam őket. Kicsit elfáradtam, amikor föl leszaladgáltam, és rájöttem, hogy semmi kondim nincs, de az már másik. Megtudták a gyerekek, milyen a szánkozás, mert néha ugye télen elmegyünk direkt egy hosszú étvégére, vagy egy hétre, nem tudom, Szlovákiába, vagy Lengyelországba, és akkor ott a havas tájakat. Ilyen hóturisták? Vagy aha, hóturisták, hogy lássák a gyerekek, hogy milyen a hó, és akkor síelni kéne, az jó lenne. De... Mondod nekik, hogy becsüljétek meg ezt a szavat, mert ilyet 10 évig nem is nem fogtok látni. Na mindegy, egyszerűen. Én nagyon elmennék. De én is. Van külön tél válogatás. Jó lenne. De nem tudom, hogy a gyerekek, 3 gyereket hogy lehet vinni síelni, hogy vinni kéne. Ja, gyerekekkel? Biztos vinni kéne oktatót, meg már annyira ott bonyolult. Van, mint azért hidd el, hogy a síparadicsomok fel van készülve. Igen, de hogy ezt szervezni kéne. Ja, igen, hát ez... Meg olyan drága. Amúgy én lefotóz a hatházi, hogy síjelsz. Én imádom az én Alpok alját. Körülöttünk minden országnak gyönyörű hegyei vannak, szóval... Azért nálunk is gyönyörű hegyek, csak olyan magasak, hát hogy igen, meg nem hát egy síparadicsom. Jó, azért elmész Ausztriába, azért nem attól szépek Magyarország, hogy milyen szép nagy hegyeink vannak. Azért más egy ilyen Alpok alján, ez sokkoló amúgy, hogy milyen gyönyörű tud lenni Ausztria. Na jó, mi történt? Szóval akkor hóhelyzet. Felkészültünk. Azt emlékszem, hogy előtt mondta a Lázár János, hogy nagyon, nagyon fel vagyunk készül. Úgy fel van készül, megőrült. Mint az őrület is kirakott egy photoshopot képet. Jó, hát nem lehet mindent. Egy hókot. De amúgy aztán beraktam azt a hírt, hogy Telex megtalálta az eredetét, és az egy valódi kép, csak nem volt annyira havas. Aha. Ezért meg jeges, úgyhogy a Lázerék alá photoshopoltak kis jeget az izé alá, ilyen kurva szarul, ilyen legszarabb minőségi munka. Tehát annyira látszik, hogy semmit bazd meg, semmi ez nem értek. Photoshopnál már az éjjel is jobb, nem? Itt van. Barom arcú. Operatív törzs, ha esik a hó, azonnal operatív törzs, ki más, mint a mindenért felelős belügyminiszter, aki... Hát akkor megint nem volt ideje. A hóhelyzetet még pont a belügyminiszternek kéne, ellentétben mondjuk a legtöbb dolog, ami még felügyel. Szóval az operatív törzs összeállt. Összeállt. Ott megy a Orbán, bement a törzszobába, ott okoskodott, aha, meg így mutogatott ilyen monitorokra, és mindenki jut, hogy... Érdekes, hogyha én egy vezető lennék, mondjuk Orbán Viktornak miért kell bemenni? Szóval, hogyha 16. éve vezetném az országot, és állam, amit fölépítettem, Orbán Viktor nélkül nem tudja, hogy mit kell csinálni hóhelyzetben, az rég rossz. Szóval ez meg annyira feltűnő, hogy vagy ennyire ostoba mindenki ott, vagy ennyire ostobának néznek mindenkit, hogy el kell játszani, de Azt gondolom, hogy sokkal kisebb cégnél is, hogy vannak rá embereink, tudják, hogy mit kell csinálni egy extrém időjárásnál, nem kell hozzá az Orbán Viktor. Nem tud delegálni ez az ember? Hát, mindenhol ott kell lennie megmondani, hogy úgy kell kaparni a vat, hogy előre megy a kocsi, jó helyzet. Nem az mi nem tartunk, ez elég észak-koreai volt. Mindegy, mi? Hát ez, hogy hogy ott mutogat a Kim Jong-un a mérnököknek, hogy a rakéta fölfele megy. Mi történhet egy ilyen eligazításon? Jó, nem, semmi. Bemegy 5 percre, megcsinálják a videót, ezt eltakarik a picsába, szerintem egy pillanatot nem csinálod semmit. Ezek mind PR videók. Én biztos vagyok benne, hogy nem az Orbán Viktor okoskodik ott. Vagy hát a videó erejéig biztos okoskodik egy kicsit. Igen. De amúgy valószínűleg leszarja. Amúgy valószínűleg kurvára leszarja. Tehát, hogy így jó van, bemegyek, Fanni, siessünk, mert 60 pusztán a, nem tudom, a könyvtárba szeretni. Ez a TikTokos lány, nem a TikTokos lány. A Kaminski Fanni. Amúgy nagyon aranyos, hogy az Instagramon próbálják építeni a TikTokos lányt. Több mint egy hónapra tolják, így egy csomószor van ilyen együttműködés, meg azért Orbán Viktor oldalát nagyon sokan követik, és szerintem 1000 követőt nem sikerült neki összeszedni, szóval annyira nem érdekes, mint amúgy a digitális mondtál. Harc nem állnak jól az árakban. Meg is nézhetjük, hogy a Viktor nagyon okoskodni, kicsit nézzük már meg, hogy miért kell bemennie. A Pintér, mint hogyha öléből magát videózná. Ez azért zene? Ez itt azért megijedni. Még a hókotrok se indultak el, amíg nem jött meg. Ez egy videó? Nem tudom. Nem kép? Most mi lesz? Annyira izgalmas, kiadja a kilövési engedélyt. Ne állítsd már meg másodpercenként. Nagyon izgulok, bazzek, nem tudok, ennyi elálljok az izgalomtól. Most a büfébe ment el összön? Amúgy az viszont túl izgalmas ez a zene, hogy bement boldog új évet kívánni. Bepillant az operatív törzs munkájába. Amúgy a morál miatt lehet, hogy jó. Hogy eljött az Orbán Viktor, és érezzük, hogy fontos a munkánk, lehet, hogy komolyabban veszik akkor, nem? Tehát ezt meg kell hagyni. Nem lehet hallani semmit ettől a... Amúgy közel-keleti zenétől. Most egy kicsit ilyen... Egy szót se hallok! Olyan, mint a Hajdú Péternek a TikTok videói. Vidám dolog is történt, mármint, hogy ezért nem tudom, ez nem vidám egyébként. Először láttak havat a Nyíregyházi állatparki jegesmedve. Aranyos. Nézd, a jegesmedvék nézik a havat. Nézd, élvezi, csúszik ott. De aranyosak. Nyíregyház. Most már elmegyek ebbe az állatkertbe, annyi ott hallottam. Hát nem cukik tényleg. És van jegesmedve és hóval, amúgy tényleg most kell elmenni, most így gyakorlatilag a igen, más sem természetes élőkörülő. Ma van a leghidegebb nap amúgy, nem? Ma valami mínusz 13 fok a hőérzet. Tegnap volt, mert szél fújt. Ja, de most már egyre jobb lesz, mert még az is lehet, hogy hétvégére elkezd olvadni a hó, úgyhogy még most élvezétek ki, ami van, most kell kielvezni. Most addigra lehet el lesz takarítva a hó a... autópályáról. Ja, itt van a Photoshop volt. Ez igen. Hóhelyzet. Vitályos eszter. Ő ugye arról lett híres, hogy végig amerikai hókotrókkal, meg képekkel illusztrálta a felkészülést. Ugye ott látszik, hogy ez nem egy amerikai, vagy nem egy magyar hókotró. Meg hát onnan, hogy az utakon fotózták, onnan is látszik. Jó, hát most nem lehet. Miért pont magyar? Miért fotózták volna egy magyart? Igen. Csak ki kellett írni, hogy hóhelyzet van, mert amúgy nem tudja mindenki, bazzánk. Nem tudja mindenki, hogy emegyen át a dugóba igen. Este a 5 centi hóba. De ki kellett írni, és valami, kellett valami illusztráció. Na, itt van a Lézer János. Ez a original kép. Aha. De azt mondta, hogy nem elég havas. Így van. Olyan, mint hogyha az üres. És akkor meg ki is vágták, szóval hogy ez itt nincs is. Aha. És akkor nagyon hülyén néz ki, nézd meg. Ilyen, annyira látszik, hogy... Lázár János, amíg nem lepődök meg, hogy tehát mint a semmihez nem értő miniszter, és akkor gondolom a stábja is hasonló kontraszelektált bagázs, úgyhogy igazából meglepődni nem tudok rajta. Vagy lehet, ő csinálta, nem bízik már senkiben ő se. Mert miért nem volt ez jó, nem? Nem tudom. Látszik, hogy azt látszik, hogy lement a hó. Nincs dolgot nem kell ott lekaparnia, de itt se amúgy, szóval... Igen, itt jegesebb. Tehát itt látszik, igen. Hogy szórja a sót, vagy valamit. A sót, amit nem kéne amúgy elmetni. Nem tudom, mit szólnak amúgy ilyenkor. Takács Péter is megszólalt. Igen. Na nézzük. Hát Karácsony Gergely főpolgármester úrnak megint sikerült elaludnia. Elaludnia? De ugye nem a egészségügyért felel, vagy most mi a franc van? Ő csak pofázik. Digitális harcos. Öreg Takács Péter. Öreg Taki. És nem készült fel arra, hogy decemberben bizony megérkezik a tél. Azt tudja, hogy nem csak Budapest létezik, és van az ország rengeteg pontja, ahol ugyanúgy, vagy még rosszabb a helyzet, amúgy ilyen hóeltakarítás szempont. Legtöbben rosszabb. Szóval akkor most úgy teszünk, mintha csak Budapesten lenne hóhelyzet, a összes többi az kinek a hibája? Hát nem, meglepődsz, hogy nem azzal megy a Hír TV-be Takács Péter, hogy hú, azért az M1-esen egész este állt a hó, mert nem volt egy hókotronk, ami le tudta volna takarítani azt a szart. Ezt mondja? Vagy azt mondja, hogy a karácsony alkalmatlan. Pedig még Budapesten voltak szerintem a legjobban felkészülve rá. Én nem tudom, nincs viszonyítási alapom, én bezárkóztam otthon. Ja, hát én még az előző héten azért jöttem ide sokat, és azért nem meglepő amúgy, ez nem biztos, hogy itt nyilván több eszköz, több sűrűbben mennek az autók egy csomó helyen, és itt viszonylag azért el volt takarítva, nem rögtön, nem mindenhol, de hogy azért szerintem van egy csomó hely, ahol rosszabbul áll, de oké, elaludt a Karácsony Gergő, mert neki kellett volna eltakarítani a hóhelyzet. Igen, amúgy nem is ezért, azt hiszem. Bármikor lehet valamilyen hóhelyzet, úgyhogy itt én azt mondanám a kedves hozzászólóknak, hogy elsősorban főpolgármester urat szólítsák meg ebben a kérdésben. Még akkor is, hogyha nem tudom, Miskolcon történt. Ez hát elsősorban őt kéne megszólítani, igen. Én mondjuk azt is megkérdezném, hogy a BKV buszain hogy lehet, hogy még mindig nyári gumik vannak. Nyári gumik vannak? Nem, 4 évszakos gumik vannak rajta, Ádám. Mondjuk az a legjobb. Hát nem a legjobb, de mondjuk nem driftelgetnek. Ja. Szerintem gondolom, amik ott Budán a hegyekbe mennek, azokon valószínűleg van téli gumi, ja. Ami megy a Hungária körúton, meg a többin, ott valószínűleg meg elég a 4 évszakos, mert egy le van nyomva a hú, 2 nem 70-nel, 80-nal, 90-nel mennek a kanyargós szerpentineken. Olvastam a cikket, hogy miért olyan rosszak a nyári gumik amúgy, mert azoknak ilyen a féktávjuk, sőt, megkeményedik a nyári gumi ilyenkor télen, és a féktáv az 3, vagy akár 5-szöröse is lehet a téli guminak amúgy. Szóval vigyázzatok. Vigyázzatok, aki nyári gumival indul el ilyen időben. Megszületett benned, hogy így igen. Szó volt arra, hogy térigúnyás, de amúgy miért? Amúgy egyszerűen is benne elolvastam, hogy mi, hogy van, meg mi a különbség, és elfelejtettem. De amúgy a 4 évszakosok talán kicsit közelebb állnak a téli gumihoz, de hát nyilván a szarabra kell készülni. Egyszer volt, hogy kicsit később cseréltem le, ilyen, nem tudom, november csúszott, és már pont volt egyszer egy hó, és úgy beszartam, hogy úristen, mi lesz, hogy azóta próbálok figyelni arra, hogy időben lecseréljem. Mert... Hát mindenképp. Igen. Főleg, hogyha nem csak magad dalba szól ki. Na jó, az ember elfelejti azt, és aztán mindenki kapkod, hogy úristen, le kell cserélni. De vannak ezek a 4 évszakosok, amik régen még nem fogadták, vagy nem voltak ilyenek, de most már... De nagyon sokan elkezdték. A technológia. Hát igen, de azért biztosabb még mindig a téli meg a nyári, de hogy azért költség szempontjából valószínűleg egyszerűbb. Úgyhogy, akkor ez nem sikerült. Nem, Takács Péternek köszönjük a megszólalást. Okay. Maradjon, hát mondjuk, én mondanám, hogy maradjon a saját témájába, de hát abban se túl jó. Na lássuk, hogy zajlott. Vannak itt leösszélet hasonlóan határokon, hogy melyik ország milyen ügyesen készült. Magyar-román határon? Mi ez a hangulatkeltés? Na, lássuk. A gyerekek, ez itt Magyarország. Uh-huh. Ez itt Magyarország. Milyen szép. Amúgy tényleg, igen. Szép. Létavértesi határátkelőhely. Székelyhídiba. Főút. Akkor most a drágábbra a izé. Uh-huh. Igen. Gyere, átmegyek rajta. Fú, na ez itt már nem ez szép. Ez itt Románia. A rohadt románok, nézd meg, hát, az egész. Mind, hol a hó? Románia. Itt nem esett a hó, de ahogy láttam, horvát határnál is ilyen volt, nem? Le van, sózva. Nem sajnálják. Uh-huh. Hát biztos a operatív törzsben még többen voltak. Igen, hát nem sikerült ez most. Elképesztő, mincs, a szakértelem kellhet ez, hogy a hó... Bezzeg romániázunk! Sajnos most már egyre több helyben. Miért veszed le? Jön a honvédség, Ádám. Hülye vagy? Jaj, de ez igen, nem a honvédség. Itt van egy volánbusz, ez nem kell hang, de van. Karácsony! Hószóró. De jó. Felkészültünk a térre. A sípályák oldalán ez a hószóró hogy működik? Hát valami ilyesmi, nem? Valószínűleg itt csak egy lyukról van szó, én azt gondolnám, hogy a hószóró egy kicsit bonyolultabb hát eszköz. Amúgy igen. De amúgy szépen, tényleg két oldalra szépen. A volán az mindig kitesz magáért. Én most volt, hogy a hó miatt is gondoltam, hogy nem tudom, jöttünk be ugye meetingelni, hogy terveztük az évet, és akkor volánnal jöttem. Megmentem. Megbántam amúgy. Meg. Azt bánom meg mindig egyfő, hogy több ember jön, mint amennyien elférünk, és akkor itt nyomorgok. Azt nem szeretem, és ezt már elfelejtettem egy csomót, hogy akkor csinálják fel, mint a gyerekeket vinni kell mindenfelé. Hogy úgy be van rohadtul, be van mindig fűtve a busz, miközben mindenki kabátban van, hogy egyszerűen ez élhetetlen. Én a kocsit se fűtöm be, mivel tudom, hogy kabátba ülök be. Már van, aki befűti, leveszi a kabátot, beül, és aztán fölveszi. Én inkább a legkisebben fűtöm, ne legyen melegben, úgyis kabátba ülök, de hogy így miért kell ilyen kegyetlenül fölfűteni a volánt, hogy megsülsz, én levettem a kabátot, még pulcsiban is izzadtam, úgyis tele van emberekkel, szóval ez mondjuk mindegy, mert nyáron is fűtik. Engem csak egy dolog zavar ezekben, hogy mindig ilyen szélsőséges. Tehát a klíma, amikor megy, akkor egy fok van nyáron, és így azon gondolkozom, hogy én megfagyok, pedig nem gondoltam, ez lehetséges, mert kint 40 fok van. Én azt gondoltam, hogy milyen lehet a hideg, és felszállok a buszra, és akkor meg azt nem tudom elképzelni, milyen lehet melegnek lenni annyi ideig. És ugye van ez, amikor a fűtés, hogy azt is lehetne azért finoman, de hogy tényleg, ha van fűtés, már pedig ritkán van, és általában nyáron, de ha van, akkor viszont tényleg ez a 50 fok, és akkor állsz táskádon a kabát, és így, hát nem tudom levenni, hát így állunk, hogy vegyem, nem tudok mozogni, a táskát már fognom kell, hogy az emberek elférjenek, úgyhogy valóban... Nem könnyű, mert valószínűleg nehéz. Az is benne van. Azért szar egy jéghideg, amikor az Arnold Gymbe nyomtuk, és ilyen hajnali 5-kor indulni kellett a busszal, akkor azért télen nagyon rossz volt, a töküres buszra felszálltam, és így na, van hely, és így imádkoztam, hogy legyen meleg a busz, és így 5-ből egyszer meleg volt, és ez nagyon jó érzés volt, és a többi 4-nél meg tudom, amikor így le se ülsz, mert annyira fázol. Van, ami panaszunk mindig lehet. Mondjuk igen, az igen, is igen. Lehet, hogy... Az arany középút mindig nincs arany középút, mert egy csomóan, akik beszállnak a kocsiba, és ha nem tetszik nekik a hőfok, és ez felkúr nagyon, ez ilyen nagyon specifikus felkúrodásom, hogy ahhoz, hogy le akarják hűteni, lerakják a leghidegebbre. Vagy hogyha fáznak, akkor felrakják a legmelegebbre, és így te se akarod a leghidegedet, legmelegebbet, de idő kell... Nem fog gyorsabban felmelegedni a kocsi, vagy lassabban lehűlni, csak azért már a legkisebbre vagy a legnagyobbra rakod egyszerűen, majd eléri a kívánt hőfokot, megállod. És attól, hogy extrémebbre rakod föl, hogy attól nem lesz gyorsabb, csak tovább megy majd a fűtés. Hát ez a valószínűleg az autónak a minőségét régen, is a régi fűk, tehát azért igen, tehát nehéz. De amikor ahol arról beszélek, hogy a hőfokot lehet beállítani. Jó, hát az ritka, olyan kevés van. Viszont annyira nagy bajba volt, nem tudom ki felelért, hogy be kellett vetni már a hadsereget is. A tankokat! Na nézzük, mit jelentett be az öreg? Az öreg milliárdos kaszinó tulajdonos, mármint honvédelmi miniszter, bocsánat, rosszul fogalmaztam. Indulnak a harckocsik. Magyarországon a hóhelyzet olyan mértéket öltött, hogy a belügyminisztérium irányítása alatt és a katasztrófavédelmi főigazgatósággal együttműködve szükség lehet a honvédség bevetésére is. Amúgy ez lehet, hogy segíthetnek a katonák, de nem biztos, hogy a tankok. Ilyen harckocsi, ez egy kicsit erős, igen. Lehet, hogy vannak más autók is, amik ugyanúgy ki tudják húzni, mondjuk tudod, azok a teherautók, meg amik, nem tudom, erős autók vannak. Igen, nem Suzuki-val jár a hadsereg, azt gondolod? Igen. Ennek érdekében a leopárdjaink elindulnak most Miskolc környékére, hiszen a éjszaka folyamán oda várjuk. Na, az fontos. Mennyit is fogyasztanak ezek bazzeg? Gondolom, ilyen 20 litert. Mi? Mármint, hogy percenként. Szerintem ilyen több 100 litert fogyasztanak. Ja, 100 kilométerenként, igen, igen, de hogy... 300 litert, azt írjátok? A legnagyobb havat. Két Leopard, 2 A4-es. Mindegy, legalább kipróbálják. Most perceken belül elindulni, és egy tréleren Miskolc irányába. Ja, tréleren viszik el. És utána mit csinálod? A tréler, ami elviszi a tankot, az talán ki tudja húzni azt a kocsit, aminek a kihúzásához a tank. Nem, kell, nem? Ádám, az kell, hogy állsz a árokba a kocsiddal, és megjön egy hatalmas tréler, legurítják a Leopard harckocsit, és így kihúzzák, hogy így, ez igen. De végre értem, magyar állampolgár kitérte magam. Ember szeret hasznosnak tűnni, de hogy azért ilyenkor azt érzed, hogy na jó, az kicsit túl van már tolva, nem? Annyi dolgot lehetne csinálni a katonáknak, de hogy erre megy el az idejük, hogy harckocsikat visznek, meg tankokat. Oké, erre legyen idejük, hiszen ez a munkájuk. Hát értem, ne a hóhelyzet. De hogy erre van idejük, ahelyett, hogy tényleg mondjuk hasznos dolgokat csinálnának. Uh-huh. Mert lehetne biztos hasznos dolgokat. Igen, még mi lehetett, ha még lelövik a havat, igen, vagy a grippenekről ilyen, nem tudom, lebombázzák a utakat. Meg fog nem tudom, milyen ötlet merült még föl. És ilyenkor ott állsz katonaként, és így... Keci. Annyi értelmes dolgot tudnék csinálni, miért dilettáns, idióta propaganda vezetőink vannak, akiknek fontosabb az, hogy milyen videót tudunk erről forgatni, mint hogy mit csinálunk tényleg, és ott állsz, és így Azt a kurva. Egy tankkezelő? Annyi értelmes dolgot tudnék csinálni. Azt gondolod, ilyen harckocs kezelés így. Na, mi lesz a mai bevetés? Ki kell húzni az árokba ragadt autókat, vagy hát a hóba ragadtakat, és így, uh-huh. Ez érdekes. Ez hogy érdekes. Onnan, ha szükséges, a lehető leghamarabb eljusson arra a pontra, ahol... Beakad egy kocsi, és akkor elindulnak a leopárddal. Érted? Jön eszembe egy leopárd, az összes kocsinak le kell menni az árokba, mert amúgy nem fér el. Lezárják az utat, dugó lesz. Igen, és azt gondolom, hogy tényleg... Bármit csak ne kell... Annyi autója lenne a honvédségnek, ami úgy, ugyanúgy ki tudja szedni ezeket, például legkésőbb az, ami elszállította ezt a leopárdot. Ez egy terautóval, az is elég volt, mert hogy így azért annak sörül. De még az is jobban elfér az utakon. Jó, Ádám, nem magyarázzál. Nem vagyok katona. Ezek az egyik legnagyobb, legnehezebb eszközeink. Hát, jó, oké. Tehát ez kell ahhoz, hogy kihúzzák a Dacia-t az árokból. Amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a bajba jutott jármű. És te, amikor nem az, hogy olyan milyen komoly katona, hanem az, hogy lesz ekkora barom idióta dilettáns, hogy ezek vezetik a honvédséget, meg az országot. Miért, Ádám, ki más vezesse, mint egy oligarha? Ne haragudj, Ádám! Na. A mögöttem látható vizet műszaki bontató járművek fognak lábon elindulni Veszprém térségébe, hiszen az ő méretükre ott is szükség lehet. Hát igen, nem olyan jól sikerült a felkészülés, hogy lánctalpasokkal kell elindulni, igen. Menteni. Nézd. De elkövetkezendő néhány percben 2 darab vizent, 2 hú műszaki mentő járművünk fog elindulni. Elképesztő az. Mennyi pénz és idő és emberek mentel. Nézd, de ezt meg gyakorolták is. Gyakorlás lehet, hogy jó. Különböző árkokból, illetve gödrökből hajtottunk végre mentést. Egymást mentegették ki. Azt jó. Nézd. Azt több fennakadást okozott az, hogy oda szállították, mint egy amennyi érte. Igen. Vitték a tankot. Jó, hát jó, hát ezt na, is meg jó. Ki kellett próbálni, nem lehetett csinálni. Ja, Istenem. Nem, egyszerűen túl sok hír van, hogy valahogy bepótoljuk magunkat. De 24 órás adás. Nem lehet mit csinálni, már biztos elolvastátok a híreket magatoktól is, és igen, van saját véleményetek. Hogy Madurót elraboltak. A FIFA béke díjas elnöke, béke chopper, meg béke bombákat vezényelt, béke delta force-szal elraboltak egy embert, meg a feleségét. Maduroért mondjuk pont nem kár nem. Egyébként, azt azért illene... Csak jó szándékból rabolták el. Nem azért, mert úgyhogy, rengeteg olajuk... Zajlanak a... Igen, amúgy nem tudom ahhoz, mit lehetne hozzátenni, hogy szerintem tényleg senkit sem... Hát valaki biztos siratja őt, de hogy itt nálunk is... Hát biztos, lehet... Nem fognak örülni, hogy Orbán Viktor lecserélődik. Hát annyit azért hozzá lehet, hogy azért ezt... így nyíltan nem szokták csinálni, nem? Tehát, hogy oké, puccsot csinálunk a CIA-val, vagy nem a CIA, FSB, vagy tudom is, hogy milyen titkos szolgálta, de azért ennyire nyíltan, hogy elrabolsz egy országvezetőjét, azt azért így azt gondolnám, hogy ugye erre voltak ezek a nemzetközi egyezmények, hogy ilyet nem csinálunk. Hát a nemzetközi egyezmények, az pont leszállja Trump, hát igen. Meg igen, most kilépett ami 60 valányból, úgyhogy igazából gyakorlatilag most már azt mondták, hogy mi azt sem akarunk, és a Orbán is amúgy a interjújában erről magyarázott, hogy igen, most már új világ van. Most már csak ugye el lehet rabolni. Hát nem, hogy olyan világ van, hogy most már nemzetek vannak, és az erő diktál. Kérdés, hogy ilyen... Eddig mi diktál? Hát a nemzetközi jog, hát. Meg a liberális, nem tudom, eszmenet. Amíg addig diktált a nemzetközi jog, amíg az erőseknek az érdekében el. Jó, de hogy azért ilyen nem volt akkor se. Hát sok minden nem volt Trump. Csak azt nem értem, Orbánnál voltam ezen ki, hogy akkor pont most van ideje szerinte az EU-val harcolni, tehát hogyha egy olyan világot élünk, ahol az erősebb kutya baszik, akkor mint 10 milliós ország nekünk ugye csak a fenék szerepe jut egy ilyen világban. Ilyenkor azért jó lenne az EU-val összefogni. Sok kis állam ugye, akkor már egy nagy hatalmat képvisel az EU azért a világban, még ha nem is akkorát, mint az USA vagy Kína, de ő ezt így nagyon büszke mondta, hogy milyen jók vagyunk, mert mi már hamarabb elkezdtük ezt a szuverenitást. Nagyon jó, nagyon jó. A 10 milliós Magyarország fantasztikus, hogy egy ilyen világban egyedül lehet a világon. Biztos, hogy nagyon jó érdekérvényesítő képességünk van. Oké, hogy elkezdtük a szuverenitást, de meddig jutottunk, mert Németországban egy kicsit megrecsen az ipar, és mi meg tönkre megy. Jó, hát ezek a szavak, ezek az elméletek, amit a Orbán Balázssal kiszopkodtak egymás szájából. Szóval mindegy, csak az, hogy nyilván nem fog senkinek se hiányozni, attól még azért kérdéseket vett fel, hogy tényleg csak úgy eltávolítani valakit. Az már más kérdés, hogy azért Amerika azért nem jó fejségből csinálja ezeket, ezt el lehet mondani. Hát rengeteg olyan vezető van, akit el lehetne ilyen szinten távolítani, csak kevés olyan ország van, aki ennyi olajhoz hozzáférhet. Hát igen. Szóval itt, meg itt... Ja. Hát ennyi olajhoz a legtöbb. Az a... Igen. Szóval ilyenkor nehéz belelátni a nagyon jó szándékot, hogyha utána már még ki se hűlt a helye. 12 órán belül már Trump arról beszél, hogy majd az amerikai olajvállalatok akkor átveszik ott az olajat. Igazából már nem is nagyon... Hát előtt nem is az volt nagyjából. Titkolják, szóval. A szocializmus előtt, vagy hát közben is egy kicsit az volt, csak utána őket onnan ki... Hát ez lehet, hogy zavar. Hát lehet, ez hogy ez jobban zavarta, mint a vezető személye. Ja, hát igen, most ők érdeket érvényesítenek a régióban, meg nem is a régióban, mert most ugye Iránba is megy ez a forradalom gyakorlatilag, és most arra is mondja, hogy lehet közbeavatkoznak, mert ugye elvileg már több száz vagy ezeren meghaltak, mert lövik a tüntető embereket. Úgyhogy erősen indult ez az év, és a nemzetközi helyzet az tényleg pattanásig feszült. Egyébként USA-ba oda sem fogunk eljutni, hogy gyorsan elmondhatjuk a ISIS sztorit, hogy ott ugye egy három gyerekes anyát fejbe lőttek, és megy a vita, hogy nem tudom, el akarta ütni rá, ezt most kétlem, hogy el akarta ütni, mert ugye... Van videó is róla. Van videó, meg ugye van a mobilja a csávónak, az a videó is konkrétan nem esett ki a kezéből a telefon, tehát ha el akarták ütni egy pick-up-pal, akkor valószínűleg kiesik a telefon a kezéből, meg ugye ilyenkor elugrasz is, majd rendszám alapján elkapott az embert, nem fejbe lövött háromszor. Hát azért Amerikában, ez kérdéses, jó, mert azért kérdéses, a hatósági visszaélés az talán nem egy új dolog Amerikában. Ja, mindegy, de hogy... Ott is most ez az ISIS, ez egyre undorítóbb, tehát azóta már olyan videók jönnek itek, hogy megy az úton az ember. Ez már hónapok óta undorító. Jó, de hogy most már konkrétan, most már erre ezzel példáznak az ISIS ügynökök, hogy az ISIS, látad, mi történt, valaki nem tudná, hogy mi az ISIS, akkor az az, akik elméletileg összeszedik a illegális bevándorló. A alieneket, igen. Igen, de és akkor gyakorlatilag azért nem nagyon szoktak törődni olyanokkal, hogy tényleg ellenőrizzék, hanem hát csak megnézik a bőrszint, és akkor igen. De nem úgy működnek, hogy most tényleg összeszedjék a bűnözőket, hogy valami, hanem csak így, nem tudom, mihez lehetne hasonlítani ezt a Hitler-Jugendet, de hogy... Hát elég fasiszta a másik... szervezet igen. Jelenleg, és te ott most mind a szitában, nem tudom, most már nem undorítani elkezdtek is sérkedni, tehát mint hogyha szándékosan van polgárháborút szeretnének szíteni. Hatalmat adsz a kezébe ilyen embereknek, és nem ellenőrzöd őket, és azt csinálnak, amit akarnak, és csak kvótákat adsz nekik, akkor azok megbolondulnak időt. Igen, és ilyenkor jó, ugye, amikor vannak ilyen jogrendek, hogy akkor nem lehet mindent csinálni, de ott most akkor ez most felborult, mert az ISIS ilyen nem tudom, akármit csinálnak, és egyszerűen ugye maszkban vannak még, ez a kedvencem, hogy rájuk van írva, hogy polisz, de úgy nem rendőrök, és mindig maszkban van, azonosítatlan gyakorlatilag. Hát ezt a fasz pont sikerült, mert a sapkát meg a napszöveget lefelejtette magáról, de hogy olyan durva videók vannak, tényleg olyanok, hogy így Amerika megy, elküldi a picsába az ISIS-t, az így oda megy hozzá, hogy nem láttad, mi történt, ugye, hogy felberülték ezt. Nem tanultatok ebből az esetből, és utána így kiveri a kezébe a telefont, és elkezd izélni. És úgyhogy egy US citizen, egy fehér ember, ugye hát, mert az ISIS azért, aki eddig fehér és amerikai, addig azért nem érezte magát valószínűleg annyira féltve, de hogy már oda mennek mindenkihez, meg mondom, Minnesota-ban már olyan videók vannak, hogy berúgják a házak ajtaját, azt ott nem kemény. Egy olyan országban, ahol ugye büszkék van a stand your ground. Hát nem, hanem konkrétan alkotmányban, hogy bebasszák az ajtót, ezt lelövöd, aki bejön. Az a furcsa, hogy amikor a fegyvereket kell védeni, akkor nagyon hivatkoznak az alkotmányra, hogy az állam visszajön, hogy ilyen fasiszta lesz. És most hirtelen, ugye ez nem fontos mégsem. Amikor ugye, az embereknek a jogairól van szó, akkor annyira nem fontos ez a dolog. A fegyvereket meg kell védeni. Hát ugye csak az durva, hogy mint hogyha arra menne ki tényleg ez a vállalhatatlan erőszak, hogy valaki elkezdjen visszalőni. És akkor onnantól meg akkor nem tudom, ki, hadsereg, meg akkor a mittörmel mi lesz, szóval, hogy így elég érdekes miközben dolgok vannak. Akkor még ezt is tegyük hozzá, hogy... Epstein fájlokról már senki nem beszél. Lehet, hogy ez jól jött neki, de hogy közben mi van a NATO-val? Ja, tényleg, megmondhatatlan katonai rendszerünkkel. Mi történt igen, tényleg, hogy a Grönlandot ugye azt mondták, vagy azt mondják folyamatosan, hogy hát ezt meg fogják szerezni, neki kell, vagy így, vagy úgy. Békepárti Trump. A saját szövetségi rendszerét az USA, ahol egyébként katonai, amerikai katonai bázisok vannak, és azt sem akarnak. Nem elég. Hát, miről ismerszik meg a nagy békeember, ha nem arról, hogy a saját szövetségeseit fenyegeti, hogy erővel elveszi, amit akar, és amúgy inkább már egónak tűnik ez is, mert tényleg nem mindegy. Most volt ez a cikk, azt láttad, hogy ugye a katonai vezetőkkel beszél, hogy akkor ezt hogyan lehetne csinálni, és így próbálják lebeszélni, meg ilyen minden más hülyeséget kitalálnak, hogy amúgy ez fontosabb lenne, gondolom akkor Irán, Venezuela, Kubával is most ott mondja, hogy hát ott is legyen már valami, és így olyan hírek vannak, hogy mint egy 5 évessel kéne beszélni, hogy így elég kell rakni egy másik színes valamit, hogy amúgy ez volt az előző ciklusában is, ahol még nem volt ennyire öreg és demensnek tűnő ember. Nem tanultak belőle, úgy látszik, mert megint ez van. És ez annyira szomorú. Megint ez. És borzasztó bonyolult téma, és annyi mindent bele... Hát, ha el van vele, vagy nem. Nem, azon gondolkozni kell, hogy most hova rakod. Úgyhogy szörnyű a külpolitika, de mi itt vagyunk, hogy a belpolitikáról beszélünk, mert nem tudom, ez... Amúgy gondolod, hogy ott vagy a amerikai felsővezetésben, és ilyen ki kell találnod, hogy hogyan tudod elterelni a figyelmét egy ilyen óvodásnak. Hogy ne történjen valami borzalmas világháború. Szóval nem tudok erre mit mondani már. De egy ilyen ember a modern világvezetője. De melyik volt ez a beszéd, amikor 10 percig vagy 15 percig ilyen összefüggésten hülyeségeket beszél? Hát mindegyik egyébként. Itt ugye az történik, hogy a Rubio átad neki egy jegyzetet, amit így felírt gyorsan, de... Na, lássuk, nagypapa. You'll make it back one way or the other. You're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. Go back to Chevron. They want to discuss something. Go ahead. I'm going back to Chevron. Thank you, Marco. Crazy grandpa. Amúgy ennek a, ugye itt volt az, hogy a venezuelai békebeavatkozás után a olajvezetők közül tárgyalni, és van egy olyan rész is, hogy így beszélnek, azt csak föláll, és elmegy oda, és elkezd kifele nézni, és így néz, és... Milyen szép. Teljesen, nem köti le ez a sok tárgyalás. Igen, amúgy titkos üzenetet küldi ide nekem a Rubio. Hagyjál már, bazd. Az USA nívója az most elég alacsonyan van szerintem mindenkinek, és hát látszik, hogy van mindig lejjebb, ezt megtanultuk. Szegény Harambe, belekezdő. Hogyha a harmadik világháború lesz, és köthető az ilyen borzalmas populista vezetőköz, az is egy ilyen, nem tudom, hogy ez a populizmus vége lesz, hogy utólag akkor úgy értékeli majd a történelem, hogy ugye a Trumpot tényleg elértük a populizmusnak a csúcsát, bár ugye nem szabad ilyet mondani, mert majd még jön egy ennél szörnyűbb is, de hogy... Történelem is akkor... magát, Ádám. Hát igen, nem fogunk belőle tanulni. Hát a fasizmus az tényleg kezd újra feljönni, és ez ezzel a borzalmas populizmussal karöltve, meg azzal, hogy terjednek az álhírek, meg a propagandát, mennyire sikerült az interneten, ami azt hittük régen, hogy az internet majd demokratizál, aztán igazából még könnyebben lehet terjeszteni ott a propagandát, hogy majd mit szűr le ebből az utókor. Azt hittük, mert úgy gondoltuk, hogy mindenki úgy áll hozzá, mint mi is. Igen, de a fasizmusnak volt utána egy ilyen, hát 50 évig biztos volt, vagy több mint 50 évig egy ilyen, hogy mindenki ezért fázott tőle a második világháború után. Most már nem annyira. Már elfelejtették, hogy mi volt, de hogy amit a Trumpék művelnek, univerzálisan elítéli majd mindenki, hogyha meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és akkor lehet, hogy fázni fognak az emberek az ilyen nagyon populista vezetőktől, de én már nem látom, hogy ez helyreállna bárhol. Meg Ádám, nem a vezető vele is probléma van, hanem a választóval, és a választót itt most nem lesz mindenki hirtelen okos, ja, meg tájékozott. Nyilván a vezető az meg valamennyire ugye a kibetülés a választópolgároknak. Hát csak sajnos a modern technológiával sokkal jobban tudják formálni a választót a vezető. Az elmúlt 16 évben Magyarország társadalma is mehetett volna egy másik irányba, hogyha nem milliárdokat, és több mint egy évtizedet fordít arra az kormány, hogy végletekig butítsa őket, és az egzisztenciájukat fenyegesse, akár pénzügyileg, akár azzal, hogy jönnek a migránsok, és minden baj lesz. Szóval nem csak a társadalom. A populist nem feltétlenül ilyen fasiszta. Tehát, hogy nem egy őszinte politizálás, mármint, hogy kampányolás, nem? Tehát, hogy így bemondod azt, ami reflektál a népre, ami zavarja. De amúgy nem csinálsz semmit, nem? Az Orbánék is mondják a sok hülyeségeket, és nem csinálsz semmit. Persze nem marad idő a kibaszott Orbánékra? Nem is tudok így. Hát nevetséges. Elképesztő. Elsírom magamat. És miről még akarsz rédzseni a rendőrökről is, nem? Hát meg a működő államról se beszéltünk. Édes ez Istenem. Most nem lehet rögtön benyomni. Kell egy kis visszatérés, itt vagyunk, megérkezünk, sziasztok. Nem lehet rögtön a legnagyobb récseket. Holnap kirécselheted magadban. Végre 2026 van, idén végre lehet bukik a NER esetleg, vagy legalábbis megcsappan az erőssége. Egyébként még figyelj, legyünk optimisták, ha nyer is a Fidesz feles többséggel, nagyon szar kormányzásuk jön. Nem lesz kétharmad. Mármint akkor miben lesz különböző, mint eddig. Hát, hogy mindig erre szarabb lesz, hiszen már megint csak hitelekkel tudják ezt a fostat magukra úsztak, és még nagyobbat tudnak négy érted, évben, hogy jó, csak közben tönkreteszik az országot, hát ahol lakom. Értem, de hogy nekik is nagyon rossz lesz. De nekünk még rosszabb. Nekik nem lesz annyira rossz, mert nekik el lesznek a milliárdjaikból. Ja, az hát átlagembernek lesz jó, rossz. Próbáltam optimista lenni, Ádám. Próbáltam optimista lenni. Annak szurkolunk, hogy előbb bukik a NER, mint hogy kitör a harmadik világháború. Aztán meglátjuk. Szerintem azért... Túléljük ezt a Trumpot, és akkor lehet, hogy... Rosszul fogalmaztam, inkább azt kell, hogy szurkoljunk, hogy ne törjünk a harmadik világháború, mert Orbán harmadik túléljük, de a harmadik világháborút nem annyira. De igen, azért könyörgöm, Istenem. Végig a felnőtt koromat az Orbán rendszerben leéltem. Végre kipróbáltok valami újat, valami hát, valami emberségesebbet, valami szakértőit, valahol nem Kósa Lajosok, meg német szilárdok, meg ilyen retardáltak mászkálnak a parlamentbe. Valahol, ahol esetleg felnőttnek néz az állam, és komolyan kitör a világháború, vagy ilyen felrobban a világ, hát ne basszatok már fel, könyörgöm. Léci már, hogy élvez, legalább egy pár évig hogy élvez, vagy nem tudom. De legyünk optimisták, nem lesz semmi, a tábornokok lebeszélik, a midterm eljön, Trumpot, a republikánusot kiebrudálják, szerintem a hülye demokraták, ugyanaz, csak kicsit light, republikánus light, és aztán nem tudom, mi lesz. Jön az olcsóban nemző olaj. Három év múlva, egy forint lesz a benzin, mindenki ilyen repülőautókon fog benzint égetni, mert már nem kell, tudja. Bármi lehet. Egy biztos. Egy biztos, hogy egyfelől szóljatok hozzá, lehet, hogy lesz ilyen rész, amiben válaszunk kommentekre, azt is kipróbáljuk idén, írjatok kommenteket, biztos nagyon kedvesek lesztek. Őszinte legyen. A másik biztos, hogy sok minden fog történni, de hát talán holnap mi még mindig itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti lesztek.